sidste normale uge står for døren, inden det for alvor bliver jul. Hvad den kan forventes at bringe med sig, ja, det ser vi altså på de næste 10 minutter her i Millionærklubbens markedsudsigt for uge 51. Mit navn er Bodil Gansel, og jeg har mandet op med Millionærklubbens faste porteføljeforvalter Lars Persson. Velkommen til, Lars. Jo, tak. Lars, det er vel ikke kun markedet, altså sådan investorer, analytikere og finansfolk, som gør sig klar til at give ned til juleferie. Selskaberne, de vil også ved at skrue ned for blusset, så bliver det bare sådan en stille periode, vi går ind i? Ja, eller også er der nogen, der lige skal lave den sidste handel, inden året går på held. Altså en virksomhedshandel, der lige skal falde på plads, som vi ikke kender noget til. Eller måske er man også kommet nærmere. Man er jo kommet nærmere bøgerne, der er ved at blive lukket, og hvordan ser det ud? Kan der lige pludselig komme en profit warning? Så man kan ikke sådan bare sætte sig med gløggen og brunkagen og fødderne op på bordet og så tænke, nå, det var det år, der gik. Man skal sådan være lidt op på tæerne den her uge. Det synes jeg, jeg plejer at rente. Specielt kan jeg huske for nogle år siden, hvor GN Store Nord solgte nogle af deres ting for bare en krone den sidste børsdag. Så ja, man skal være vågen stadigvæk. Og der er jo altså også allerede udmeldinger om ting og sager, som kan komme til at ske på markederne i næste uge, altså i uge 51. Helmann og Friedmans købstilbud på net udløber blandt andet på mandag. Hvad tænker du, der kommer til at ske med net? Ja, de ville jo bare afnoteret, tænker jeg. Altså, det svenske finanstilsyn havde jo lige lidt ekstra betænkningstid, så jeg ved egentlig ikke, om den egentlig når at afslutte på mandag. Det fik jeg egentlig ikke læst. Jeg har lagt det selskab i mølsækken, kan man sige, fordi nå ja, men det blev jo bare spist, og ja, meget ærgerligt, kan man sige, fordi det kunne være spændende at følge det her, alt det her med fintech og nye betalingsformer og sådan noget, og jamen, det kan da godt være, at de er bagefter på nogle punkter, men de har jo også nogle kunder og noget know-how, som man måske kunne bruge til noget andet, og så er Norden jo et spændende, ligesom sådan et lille laboratorium, vi er jo ikke så mange, så det er jo også et sted, hvor man kan teste nye ting af også, selvom vi måske ikke ser os som testpersoner, så jeg synes egentlig, det er ærgerligt, det er allerede for Nets af børsen, selvom det var lidt udskilt i starten, da det gik på børsen, der fik det jo nogen på hattepul, når det var for dyrt og alt muligt. Aktien faldt også ned til 106. Nu ligger den 163. Det er nok det er jo på grund af købstilbud. Lad os sige, den har ligget omkring introduktionsprisen på de der 150 i dag. Det havde jo egentlig været okay. Så havde du hverken tabt eller vundet på en aktie som den i år. Og så er det altså også i uge 51, at det er slut med C20-CAP-indekset. Nu skal vi til at kigge på C25. Kommer det ikke til at gøre nogen forskel overhovedet, Lars Persson? Ja, altså det er jo godt for nogle selskaber, der måske kan blive sådan lidt få lidt opmærksomhed om, og der er nogle porteføljeforvaltere, der skal følge det her CAP 25, så gør det jo, at de skal ud og købe nogle aktier, de ikke har i dag. Det er jo typisk af investeringsforeninger eller nogle benchmarker så op mod et CAP'et indeks, og det gør jo så lige pludselig, at de skal have 5 aktier med i porteføljen, som de ikke har haft tidligere, så for selskaberne måske en lille smule, fordi så bliver der lidt mere overvågning på, men sådan at de begynder at stige, det tror jeg ikke. Det var i gamle dage, man så, at når de gik ud og ind af indeks, at de steg og faldt. Det er kun, hvis de kommer med i nogle internationale indeks, de danske virksomheder, som ikke har været det før, jamen så kan der måske komme lidt opkøb for udlandet, men ikke bare det her lille kap og forandring, det tror jeg ikke. Så det er mere os, der skal til at vende os til at sige 25 frem for 20, når vi står og taler om det her indeks. Nå, Lars Persson, hvis vi holder os lidt sådan på de overordnede planer, så kommer der en renteudmelding fra Sverige om onsdagen. Der er BNP-tal for USA om torsdagen, og så fredag, ja, der er det altså halv handelsdag i Storbritannien. Der lukker de altså tidligt ned for juleferien fra USA. Der kommer der fredag også tal for veje, forbrugsgoder og forbrugertillid. På regnskabssiden, herr Persson, ja. Hvad kan vi se der? Jamen, der kommer jo mine skistar, som har haft det lidt svært, siden jeg købte dem. De har også så udbetalt udbytte på 5,5, men nu kommer der et kvartalsregnskab, der ligesom skal bevise og fortælle lidt om, hvordan er det gået med bookningerne af den her kommende, kan man sige, skisæson. Det er jo den, vi faktisk står midt i. De første skiture er løbet, og jeg har set, at en del løjper er åbne, både i Sverige, Norge og nede i St. Antons, eller St. Jo, det er nej, det er ikke Sankt Anton. Men en af de andre sydlige. I Østrig. Ja, det er nemlig dernede af. Så hvad hedder det nu? Så det bliver jo lidt spændende at se, hvor mange bookninger der har været, og hvordan det går med det. Og sælger de, leverer de til hele verden, havde jeg sagt, altså til alle mulige skisportssteder rundt omkring i verden? Nej, altså de koncentrerer sig om jo dem, de har, hvor de har hytter og skiudlejning og alt sådan noget, hvor du kan få the full packet, hvor at ski og bespisning og så videre, det er jo egentlig det, de de lever. Så det er Sverige, Norge, og så dernede i Østrig, at de har deres skisportssted. Så det er der, hvor de er indtil videre, kan man sige. Fordi for nogle år siden var de jo kun i Sverige, Norge, og på den måde har de udvider de hele tiden, så det kan jo også være, at de kigger på noget i Frankrig eller Italien for næste sæson, det ved man aldrig. En aktie, som du altså har holdt øje med og også talt om i vores vanlige programmer i Millionærklubben i et godt stykke tid, Lars Persson, var det alene de tekniske analyser, altså dine kurver, der gjorde, at du fik blik for den her aktie? Jamen, det er en, jeg har fulgt i mange år, og så er egentlig nogle gange har jeg bare aldrig nået at få den købt, fordi det er jo nu, der er højsæson, og der sker noget i den, og det er der, hvor der kommer fokus på den så hen over sommeren, så leger de stadigvæk hytter ud, men det er jo nu, der er højsæson, ikke? Men lige nu, der er den sådan faldet lidt tilbage, måske på grund af øget konkurrence, eller man vil gerne se, om de kan holde fast i det her pæne momentum, de har haft i andre år med øget bookninger og sådan noget. På et eller andet tidspunkt, der når man jo også en top, kan man sige, fordi at en hytte kan jo ikke sælges to gange, vi kan jo ikke bruge to familier i den i samme uge, vel? Så det er også det, der er deres problem, det er i højsæsonen, jamen der er fuld booket, og så i lavsæsonen, jamen der står man så også skal sælge hytterne lidt billigere, så det er jo det, vi arbejder med. Mm. Men altså en aktie, som du kommer til at holde øje med også fremadrettet, Lars Persson, den er stadigvæk i dit fokusfelt. Yes. Cool. Tirsdag kommer der regnskab fra Micron Technology. Jeg ved godt, at det ikke nødvendigvis er dig, der plejer at kigge på de her amerikanske aktier, men det er jo en aktie, som figurerer i Millionærklubbens portefølje i og med, at Mogens Vad har den liggende hos sig. Mm. Hvad har du noget blik på den, sådan rent teknisk? Jamen altså, det er jo mange af IT-aktierne har jo taget sådan en lille tilbagefald her i december måned, i starten af december måned, og nu konsoliderer de sig. Micron, den var lige op omkring de $50, og nu ligger den omkring et sted mellem 40 og 45. Spørgsmålet er, om det er, fordi vi er ved at se en topformation i hele det her IT, fordi jamen, ligesom mange andre sektorer oplever prispres, så er der jo nogle sektorer, der er gået og hygget sig med at have haft sådan nogle sweet spot, hvor de har været enige om at levere noget, men der kommer jo flere og flere til fadet, og spørgsmålet er, om de nu også begynder at opleve nogle prispres. Så jeg synes, IT-aktier bliver spændende at følge til næste år, og se, hvordan de klarer sig i forhold til i år. I år der er Micron Technology steget med 92%. Det er alligevel en chat, og kigger man også tilbage for år 2016, jamen, så kom de ned for $10 i maj måned, og endte op i 25, så det har jo været to fantastiske år, så der kunne godt minde lidt om, at der var brug for en puster i hvert fald, og det er jo lidt ligesom, når vi løber et maratonløb, altså vi har lige brug for at restituere sig også, og det er måske det, aktien skal til, så hold øje med IT-aktierne for 2018, om man lige skal, de skal restituere sig lidt, så det kunne jeg godt forestille mig. Og det kan der altså komme nogle signaler ud om på tirsdag, hvor Micron Technology de lander med et regnskab. Herr Persson, du talte lige maraton, og så var det en fin anledning til at hoppe frem til torsdag, hvor at Nike kommer med regnskab. Ja. Er det noget, du vil holde øje med? Altså, jeg er jo ikke den helt store indkøbsmand i det amerikanske. Jeg har holdt mig mest til Danmark og Sverige og lidt Norge. Jamen, den er jo ved at lave en interessant formation. Den har jo gået sådan vandret fra 50 til $60 igennem det meste af i år. Men lige her på det seneste er den tøffet op i $65, og det er jo så et afkast på 26%, hvis vi havde købt den ved årsskiftet. Og der ligger et modstandsniveau op omkring $68 tilbage fra 2015. Og det bliver lidt spændende at se, om julehandlen er så voldsom, at den kan skyde Nike igennem der. De klarer sig rigtig godt. Altså, de har de rigtige modeller, de har også de rigtige stjerner til at reklamere for deres tøj. Så det er jo nogle af dem, der er i loopet hos de unge mennesker, når jeg ser stadigvæk, hvad folk køber af løbetøj og sko og fodboldstøvler og alt det her, så er det faktisk Nike, der er en af de foretrukne mærker sammen med Adidas stadigvæk. Så på den front kunne jeg godt forestille mig, at de kommer med nogle gode tal og et godt regnskab, så det bliver spændende at følge. Masser af regnskaber er altså også i uge 51, så Lars Persson, selvom du er indledningsvis sagde, at ja, man skal jo selvfølgelig være oppe på dupperne stadigvæk, selvom at det lakker mod enden for det her investeringsår. Er der noget sådan særligt, du kommer til at beskæftige dig med i uge 51? Jamen, jeg vil prøve at holde øje med og se, hvad sker der med det her DAX, det her tyske lokomotiv, der ligesom er gået i stå ved de der 13.000. Altså, det er ligesom, om vi er gået i gang med sådan en skyttegravskrig. Vi kommer ikke over de der 14. Så det er ligesom, om Europa sådan er gået i stå, om det er på grund af, at vi er gået på juleferie, eller vi bare håber på, at der kommer en stærkere dollar i 2020. 2018. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Og så bliver det også lidt spændende at følge olieprisen, om den bare fortsætter deropad. Vi havde jo ellers tendenser til i sidste uge, at den måske skulle falde lidt, men i denne uge har den været op og snus til 68 eller 65 dollar for Brenten, så det bliver spændende at følge, det synes jeg også. Det er altså for tidligt at lukke helt ned for julen endnu. Der er i hvert fald en hel uge at gøre godt med. Vi vender selvfølgelig alle nyheder og aktuelle udmeldinger fra aktieselskaberne i vores vanlige udsendelser Millionærklubben. Det er alle hverdage mellem 9.05 og 10.00.